Wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 20 marca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ma sprawić, że chorzy na serce będą lepiej leczeni. W Sejmie początek prac nad krajową siecią kardiologiczną. Jeden z polityków PiSu miał rozważać fizyczny atak na prokurator Wrzosek, podaje TVP Info. Papież czuje się lepiej, ale nie wiadomo, kiedy wyjdzie ze szpitala. Koordynacja i poprawa jakości leczenia chorób serca to główny cel rządowego projektu Krajowej Sieci Kardiologicznej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która jest kamieniem milowym wpisanym do Krajowego Planu Odbudowy. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji. Projekt o Krajowej Sieci Kardiologicznej zakłada, że każdy pacjent, niezależnie gdzie mieszka, ma otrzymać opiekę kardiologiczną opartą o jednakowe standardy, mówił wiceminister zdrowia Marek Kos. Poprzez diagnostykę, leczenie, rehabilitację kardiologiczną, jak również obserwacje po leczeniu. Z kolei posłanka PiS Katarzyna Sójka powiedziała, że projekt nie ma stabilnego finansowania w obliczu skrajnego kryzysu finansowego NFZ-u. W takiej sytuacji będzie to martwa ustawa, skoro tak naprawdę na nic nie ma pieniędzy. Na realizację Krajowej Sieci Kardiologicznej przeznaczono w przyszłym roku 460 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Choroby kardiologiczne są głównym zabójcą Polaków. Co roku z tego powodu umiera ponad 180 tysięcy osób. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba miał rozważać fizyczny atak na prokurator Ewę Wrzosek, podaje TVP Info. Rozmowę na ten temat zarejestrował operator Telewizji Polskiej. Miała ona miejsce podczas demonstracji PiSu przed prokuraturą w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Na publikację TVP Info Jacek Ozdoba odpowiedział w mediach społecznościowych. Po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę możliwość fizycznych prowokacji wobec prezesa Kaczyńskiego. Byłem więc gotów stanąć w jego obronie i o tym mówiłem, napisał Jacek Ozdoba. Barbara Skrzypek zmarła 15 marca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prokurator Wrzosek. Politycy PiSu uważają, że jest związek między przesłuchaniem Skrzypek a jej śmiercią. Z badań naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego wynika, że specjalne szkolenia mogą pomóc w skutecznym rozpoznawaniu fake newsów, nawet przez miesiąc. Dodatkowe przypomnienia mogą przedłużyć odporność na manipulacje nawet do kilku lat. O tym, jak chronić się przed dezinformacją, podpowiada Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni NASK. Tym najnowszym trendem w badaniach jest tak naprawdę prebanking. To może być taka szczepionka, która mówi nam, uważajcie, w tym temacie rozpowszechniona jest dezinformacja. Może również mówić o tym, jakie są techniki manipulacyjne, jakimi kanałami jest ona rozprzestrzeniana. To znaczy nauczmy się rozumieć zjawisko dezinformacji, nauczmy się rozumieć, dlaczego jest rozpowszechniana i w jaki sposób, a będzie nam trochę łatwiej weryfikować różnego rodzaju treści. Kluczowe znaczenie ma nie tylko pamięć, ale i motywacja. Im lepiej dostrzegamy zagrożenie, tym skuteczniej przyswajamy wiedzę. Stan zdrowia papieża się poprawił, informuje Watykan. W nocy papież już nie śpi w masce tlenowej. Źródła watykańskie zapewniają o postępie w efektach fizjoterapii ruchowej i oddechowej. Lekarze podkreślają, że zapalenie płuc, na które cierpi papież Franciszek, jest pod kontrolą, mimo że nie jest całkowicie wyleczone. Wyniki analiz klinicznych są w normie. Papież nie gorączkuje. W środę rano w uroczystość świętego Józefa Franciszek koncelebrował mszę, a w ciągu dnia pracował i modlił się. Watykan nie podjął jeszcze decyzji, jak będą przebiegać obrzędy Wielkiego Tygodnia. Ponieważ stan zdrowia papieża jest stabilny, lekarze zdecydowali, że biuletyn medyczny ukaże się nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Ponad 200 kierowców zatrzymali policjanci na drodze krajowej nr 65 przy skrzyżowaniu z Carską Drogą, ale nie były to typowe kontrole, a akcja edukacyjna Jedź Łoś Troźnie. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego przypominali kierowcom o obecności łosi na drodze i konieczności dostosowania prędkości do obowiązujących ograniczeń. Panie kierowcy, prowadzimy działania pod tytułem Jedź Ostrożnie, wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W związku z powyższym prosimy o ostrożniejszą jazdę z uwagi na zwierzaki i na zderzenia drogowe na tym odcinku drogi. Osłody na drogę. I zapraszamy na osłodę, jeszcze kawa, herbata. Ja też sam miałem wypadek z łosiem, trochę tam dalej pod Grajewem. Cały samochód roztrzaskany, łoś wstał i poszedł. Chcemy przypominać kierowcom o tym, że tutaj w Dolinie Biebrzy, na tych głównych ciągach komunikacyjnych, czyli droga 65, wszystkie inne boczniejsze drogi, które prowadzą przez Park Narodowy. Dyrektor Biebrzyńskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. W tych miejscach występuje niebezpieczeństwo zderzenia z dzikimi zwierzętami, szczególnie z łosiem, stąd nazwa akcji Jedź Ostrożnie. Akcja ostrzegająca kierowców przed spotkaniem z łosiem kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny będzie od 10 stopni w Suwałkach do nawet 15 w Zielonej Górze. Synoptycy nie przewidują opadów. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Dobry wieczór. Witamy serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Audycję realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Ania Lalka. Zapraszam do pierwszej odsłony audycji Bażancie serce. W każdą noc ze środy na czwartek od północy do godziny drugiej zabieram Państwa w najróżniejsze rejony muzyczne z naciskiem szczególnym na polską scenę muzyczną. Wejdźmy więc w tę gęstą atmosferę Bażanciego serca utworem Głuszec. Mam ogromną słabość do utworów zbliżonych do kołysanek. Są kojące, otulają, a jednak czai się za nimi jakaś złowrogość. Przepięknie pokazuje to klasyk, przykład ścieżki dźwiękowej Krzysztofa Komedy w filmu Dziecko Rosemary. Z pewnością pamiętają Państwo te charakterystyczne nucenie Mi Farrow, la la la, które przyprawia o dreszcze, ale poza klasyką co jakiś czas zaskakują też nowe aranże zbliżone do tych kołyszących brzmień horrorowych. Tutaj akurat bardziej komercyjne kawałkowe utwory, dokładnie jak Głuszec, czyli utwór, który słyszeliśmy przed chwilą na antenie. Kompozycja Jana Bąka oraz Anni, którzy wydali kilka lat temu mini-album w tej estetyce o tytule Megafauna. Senne, tajemnicze utwory pasują idealnie na początek audycji Bażancie Serca, bo w tej estetyce też czuję się jak najbardziej doskonale. Jeśli słucha mnie ktoś, kto lubi dzielić się doświadczeniami związanymi z muzyką, szczególnie polską, zachęcam do pisania. Mój adres mailowy to anna.lalka@polskieradio.pl. A teraz wsłuchajmy się w kolejny polski zespół, tym razem w języku angielskim Artificialis. Sadness of feeling weak. helpless against another week of people missing love. Nieco bardziej eksperymentalny utwór The Paradox of Knowledge. Dostałam informację od słuchaczek, że nawet suszarka wiertarka na początku, tak bywa też z polską muzyką. Tutaj w przypadku tego zespołu Artificialist też takie połączenie technologiczne już w nazwie sugeruje, że może dziać się sporo, jeżeli chodzi o elektronikę. Zespół prowadzony przez Alicję Sopstyl, kompozytorkę, autorkę tekstów, wokalistkę i flecistkę. Szeroka publika i też słuchacze i słuchaczki Trójki mogą znać ją również z grupy jazzowej Klawo. Tam zdecydowanie weselej. W tej odsłonie eksperymentuje z artystycznym popem, elektroniką, tekstami, które powiedziałabym, że spoglądają w głąb jej własnych doświadczeń, ale też takich przemyśleń filozoficznych. Tutaj akurat im więcej wiem, tym mniej sypiam. O tym śpiewa artystka w utworze The Paradox of Knowledge, czyli ten paradoks wiedzy. To też jeden z głównych punktów tych motywów dzisiejszej audycji Barzancie Serce, w której usłyszymy też wywiad z Rafałem Błaszczakiem z zespołu Niechęć. To za chwilę. Ich najnowszy album opowiada właśnie o tym, jak ludzie są w stanie funkcjonować w miarę normalnie, gdy zewsząd otaczają nas złe informacje z całego świata. O tym już za moment. Proszę zostać. Ale wracając do zespołu Artificialis, gra w nim nie tylko Alicja, ale też wielu utalentowanych muzyków polskiej sceny, m.in. perkusista Alan Kapołka. Ostatnio powstał jego nowy zespół, w którym gra na bębnach oczywiście Jim Wisdom. Wiedza, ale tym razem z siłowni, to oczywiście trochę ironii, ale te siłownie i tę siłę, męską siłę przekuwają w brzmienia z eksperymentalnym postpunkiem. W tym miesiącu wyszedł ich pierwszy singiel o tytule Control. W audycji Bażancie Serce utwór Nowe Płuca, który otwiera najnowszy album polskiego zespołu Niechęć pod tytułem Reckless Things. Dziś w audycji rozmowa z liderem zespołu Rafałem Błaszczakiem o płycie, o ich podejściu do muzyki, o koncertach. O tym wszystkim porozmawiam z Rafałem. Główną koncepcją wokół najnowszej płyty jest taniec nad przepaścią, nasze odnajdywanie się w chaotycznej rzeczywistości, pełnej niepokojących wieści ze świata. Z pewnością każdy z Państwa, kto otwiera rano wiadomości, zastanawia się, jak złe będą, a może nie, może to tylko moje wrażenie pracy w radiu i słuchania wiadomości non-stop. Ale pierwsze, o co pytam Rafała Błaszczaka, to czy czucie się normalnie w tym świecie pełnym zagrożeń jest całkowicie szalone? Tak, i wiesz co, ja przyznam ci się szczerze, że jakkolwiek konsekwencje docelowe tego mogą być marne, to ja od dziecka czekałem na ten moment, bo jeżeli przeanalizujesz całą historię ludzkości, to te momenty, kiedy imperia padały, następowały zmiany globalnego układu siły, działy się te wszystkie rzeczy, o których najchętniej nie będę mówił, bo niechęć nie zajmuje się publicystyką, to jednocześnie zawsze były niesamowite czasy dla kultury i sztuki. Zawsze, że pewien schyłek, pewna destrukcja, pewien zakorzeniony w ludziach niepokój tworzą fantastyczną platformę do opowiadania historii. I tak było zawsze. Tak było 100 lat temu, tak było na końcu Greków, Rzymian i Persów. Zawsze na końcu artystycznie, a także, nie ukrywajmy tego, w dziedzinie rozrywek i przyjemności, działo się piekielnie dużo. I rzeczywiście o tym chcieliśmy na tej płycie opowiedzieć, odnosząc się bezpośrednio do twojego pytania. Tak, nasza poprzednia płyta była o lękach i strachach. Była o tym, jak te neurozy się rodzą. Ta w dużej mierze oraz między innymi, bo wątków jest kilka, opowiada o chwili, w której ten obłęd jest już pewną normalnością, a normalność obłędem, i przestałaś to zauważać i otwierasz jakby w ciągu dnia gazetę, internet i wylewa się na ciebie jakiś koszmar, prawda? Oni mówią, że tu przyjdą ze wschodu i nas pozabijają, oni mówią, że nie będzie delfinów, mówią, że nie będzie wielorybów, mówią, że nie będzie lodowców, mówią różne dziwne rzeczy, które może nie wszystkie, mam nadzieję, się sprawdzą, chociaż mają dosyć mocne dane, a jednocześnie wychodzisz na miasto i zobacz, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk bawią się od wtorku do niedzieli, no. Ludzie już po prostu nauczyli się z tym żyć i chcą też tańczyć. Chcą się też całować, zakochiwać, bawić, i to są właśnie te nowe lata 20. I to jest dla stworzenia pewnego pejzażu dźwiękowego, który ma ambicje to jakoś, wiesz, nawet nie uchwycić, ale nakarmić się tym, bardzo interesujące. Ale jak to jest? Bo ja na przykład czasem myślę o tych ludziach, którzy mają w sobie tę obojętność. Zastanawiam się, jakim cudem oni to robią i czy nie mają w sobie tej empatii. Jak ty to widzisz? Jak ta rozrywka rezonuje w tobie? Czy to jest coś pełnego nadziei? Nie wiem, sama szukam odpowiedzi. W jaki sposób też, wiesz? No tutaj poruszyłaś kilka wątków, a wszystkie ciekawe. Przede wszystkim obojętność jest formą maskowania emocji. Ludzie nie są obojętni, jesteśmy ssakami. Ssaki potrzebują kontaktu, potrzebują akceptacji, potrzebują pewnego poczucia bezpieczeństwa i potrzebują też czuć się potrzebne. Wszystkie. Mamy jakieś tam, wiesz, 0, ileś procent socjopatów, ale generalnie jako ludzie nie jesteśmy obojętni. Po prostu. Z drugiej strony mówisz o tej zabawie. No, ja to rzeczywiście obserwuję wokół siebie, że już nie ma tego lęku, już się ludzie nie chowają po rogach. Po prostu ludzie chcą przeżyć swoje życie, więc to nie jest dla mnie ani demonstrowanie obojętności, ani też nie jest to, wiesz, no, ani machnięcie ręką, i to nawet nie jest wyparcie, tylko po prostu pewną fascynującą ludzką cechą jest chęć przeżycia wszystkiego, co piękne, ciekawe. I wiesz, o tym jest ostatnia piosenka na tej płycie. Bohaterowie są zmęczeni, bo w tej piosence tymi bohaterami nie jesteśmy oczywiście my, tylko wszyscy, którzy są uprzejmi tym uchem poświęcić nam czas. Natomiast zmęczeni, no to było to, o czym mówiliśmy przed chwilą, o zmęczeniu tymi bodźcami, które tak mocno w kółko do nas napływają, ale jednocześnie, wiesz, ten utwór zaczął nami sterować. Okazało się, że tam jest światło, że to jest najbardziej optymistyczna piosenka na płycie, jak się głębiej wsłuchać, że ona nie chce być dołerska, nie chce być neurotyczna, i tu było w zespole dużo rozmów właśnie, które w jakimś sensie są puentą tego pytania, które zadałaś, i ja mówiłem to już na koncertach, które zaczęliśmy przed chwilą grać i pewnie będę powtarzał. W końcu tej płyty, i to jest puenta tej płyty, i moim zdaniem właśnie optymistyczna, to było w nas bardzo mocne i zgodziliśmy Cieszmy się z tą piosenką. To samo było w piosence Napisy końcowe, że ostatnie kończące tę płytę utwory opowiadały o tej z naszego punktu widzenia unikalnej ludzkiej cesze, która, wiesz, sprawiała, że ludzie, ja przepraszam za ciężar tego przykładu, ale nawet w obozach koncentracyjnych zakochiwali się w sobie, grali w piłkę nożną na spacerniaku i pisali wiersze, a jak gwoździa zabrali, to pazurem te wiersze pisali na ścianie, tak? I moim zdaniem to sprawia, że człowiek jest niezwyciężony, że rozszczepia atom, że lata w kosmos, że robi rzeczy niezwykłe, że stawiać genezę dzisiejszym czasom takie, że człowiek jest głupi i zły, no to jest, wiesz, licealny bunt, to nie tak. Człowiek jest nieskończenie wewnętrznie złożony, ale ma tą pasję do przeżywania swojego życia. Taki jest koniec refleksji tej płyty. Początek był taki, jak mówiliśmy przed chwilą, taki właśnie nie tyle negatywny, bo to było przy Unsubscribe, co wieszczące te nowe lata 20, nową dekadencję, jakby nie obojętność, tylko zatracenie się. A koniec prac na tej płycie właśnie pozwolił nam tak spojrzeć nie po raz pierwszy z ogromną miłością na człowieka, który w każdych warunkach chce przeżyć to piękno, które jest mu dane. To jest też płyta bardziej bazująca na kontrastach muzycznych również, w porównaniu na przykład z poprzednią. Mamy taki bardzo mocny początek, ten Nowe płuca, później Bezdech, który też są ciekawym zestawieniem, bo z jednej strony mamy właśnie te nadzieje, tę gigantyczną energię, a później Bezdech, który też sam w sobie właśnie tego oddechu nie ma. To jest w ogóle dla mnie na świecie i wśród ludzi najciekawsze, kontrasty. Nie da się zawrzeć w jakiejkolwiek definicji, która byłaby jednoznaczna. No, sam o sobie nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, ani że jestem złym człowiekiem. Jestem gdzieś po środku, no. W różnych sytuacjach, które wyzwalają różne moje, twoje, wszystkich strony. Jestem o tym głęboko przekonany, więc tak. Ta płyta miała być tak zróżnicowana, tak, tak. To znaczy, najpierwszy pomysł miał być taki, że ona miała być cała taka jak Nowe płuca i Nomen, miała być taneczna i powstały te utwory, ale poszły do szuflady, bo szybko okazało się, że chcemy, żeby była właśnie bardzo różna. To wynikało z różnych rzeczy. Raz, że bezpośrednio z tej dyskusji merytorycznej wokół tej płyty i o tym już dwa zdania przed sekundą sobie powiedzieliśmy, ale też z tego, że to jest zespół, który po 13 latach swoich działań, kariery w jakimś sensie zaczyna od początku. I zgadzam się z tym, co powiedziałaś o spójności poprzedniego albumu, bo tamten album był jakimś tam zwieńczeniem prac poprzedniego składu tego zespołu. Czyli z jednej strony ludzie, którzy bardzo się już znali, z drugiej strony byliśmy już troszkę jak takie, wiesz, stare, znudzone sobą małżeństwo. No to była płyta ludzi, którzy byli już sobą troszkę znudzeni i postanowili zrobić razem coś najlepszego w tym okresie, który był im dany, ale czuliśmy, że tamten skład się kończy, a na Reckless Things Niechęć wraca jako skład łobuzerski, jako skład nieokrzesany, jako skład, który no po prostu rozrabia dźwiękowo, no właśnie znowu jest pstrokaty, jest dużo bardziej agresywny w niektórych utworach niż na poprzedniej płycie. Żaden skład Niechęci nie był w sobie tak zakochany, zapatrzony, żaden nie miał takiej radości ze wspólnego spędzania czasu i też wróciliśmy do początku w tym, że ten skład jest oparty o potworne kontrasty. Różnica wieku po najstarszym i najmłodszym członkiem zespołu wynosi 17 lat. Ja nie zaskoczę cię, jestem tym najstarszym. Jaki jest koń, każdy widzi, słuchacza na szczęście nie. Najmłodszy, z przeproszeniem, członek jest ode mnie młodszy od 17 lat. Jest też gigantyczna różnica doświadczeń muzycznych, bo ten wspomniany najstarszy, ja, jest stuprocentowym samoukiem i nigdy nie miał jednej lekcji muzyki, a ten najmłodszy skończył prawdopodobnie najbardziej prestiżową szkołę muzyczną w Europie, Kopenhaskie Konserwatorium RMC. I my się w ten sposób zbijamy i zaczynamy coś razem robić. Siadamy, wyciągamy herbatę, kawę i inne rzeczy, o których może nie ma sensu mówić na antenie i rozmawiamy, o czym to ma być. Ale nie o jakich harmoniach czy estetykach muzycznych, tylko o jakim przekazie. Chodzi o to, że w momencie, w którym pracujemy, zaczynamy pracować nad płytą, narzucamy sobie jakieś inspiracje. Wtedy też jest dużo dyskutowania o takich rzeczach, o jakich rozmawiamy dzisiaj. I chcemy, żeby dzięki temu te utwory kolejne się w jakiś sposób spotkały. Żeby na końcu ta płyta, jak bardzo nie byłaby różnorodna, była też spójna. Bo nam w Niechęci bardzo zależy, żeby płyta była jak książka. Żeby miała pierwszy i ostatni rozdział. I żeby miała te przystanki, te rozwinięcia. Z jednej strony jesteśmy bezbrzeżnie zafascynowali tym, co nowe w muzyce i śmiem twierdzić, że na tej nowej płycie to słychać i bardziej niż na poprzedniej, ale z drugiej strony, no nic na to nie poradzę. Jesteśmy słuchaczami longplayowymi, a nie singlowymi. Wiem, że rzeczywistość dziś każe inaczej, ale mamy to w nosie. No, chcemy, żeby to była jedna spójna całość, odpowiedziana od początku do końca i bardzo nam na tym zależy. Fajne jest to, że ja nie muszę oceniać, czy to się udało, bo no, miała być taka jedność przeciwieństw, że z jednej strony ta płyta miała być właśnie różnorodna, kolorowa, pstrokata, rozwydrzona, a z drugiej miała jednak opowiadać jedną spójną historię. Żeby poczuć w pełni to, o czym mówi Rafał Błaszczak z zespołu Niechęć, posłuchajmy utworu Afazja. How are you feeling? Well. How long have you been and what brought you? That's difficult to answer. Thank you. Godzinę temu w Trójce gościliśmy Hanie Rani. Rozmowę z nią przeprowadziła Agnieszka Szydłowska. I powiedziałabym, że zespół Niechęć, który słyszeliśmy przed chwilą w utworze Afazja, idealnie sprawdziłby się też jako taki przecinek na przykład na koncercie Hani Rani. Ja sobie to wyobrażam. Tutaj saksofon Aleksa Klowa wybrzmiał tak najbardziej w tym utworze. Ja rozmawiam wciąż z Rafałem Błaszczakiem, liderem grupy Niechęć. Utwór rozpoczyna się od fragmentu pewnego filmu. Co to za cytat? Ale nie powiem ci, co to jest za tekst. Tak ustaliliśmy w zespole, okay, że to ma być zagadka. Nie, że nie wiemy. Doskonale wiemy, co to jest. Bardzo świadomie to wybraliśmy i tego użyliśmy. Po prostu tym słowom, które ktoś nam wypowiada, chcieliśmy nadać wymiar uniwersalny. I postanowiliśmy w ogóle nikomu nie mówić, co to jest po prostu. Afazja, no to już wiesz, co to jest. I myśmy to potraktowali też tak troszeczkę szerzej w związku z tym, że jak słyszałaś, ta postać, która coś w tym utworze mówi, wspomina o tym, że wiele rzeczy próbuje wyrazić poprzez brzmienie tego pianina. Jest to dla nas piosenka o tym, że no, dźwięki opowiadają więcej niż słowa, no bo słowa są zamknięte przez definicję, a dźwięki, jak otworzyć głowę, przez nic nie są zamknięte, więc bardzo często jest tak, że wrażliwym ludziom łatwiej jest się wypowiadać przez dźwięki niż przez słowa. Ja akurat lubię przez słowa, może nie jestem wrażliwy, ale o tym jest ta piosenka. O tym, że muzyka jest w naszym głębokim przekonaniu bardziej uniwersalnym językiem niż słowa. Po prostu. Też nie myślałem o tym wcześniej, dopiero teraz, jak rozmawiam tym z tobą, ale to był też dla mnie powód, dla którego muzyka zawsze była dla mnie ze wszystkich sztuk najważniejsza i najdoskonalsza. Że nie operuje precyzyjnymi definicjami, że zwłaszcza w muzyce instrumentalnej. Ty tego słuchasz, czujesz, że to jest o czymś, a w związku z tym, że to nie jest nazwane, to jest tak naprawdę o tobie, no. To jest fantastyczne. Po koncertach przychodzą ludzie i mówią, w jakich momentach im dane utwory towarzyszyły, co dla nich wyrażały, i rozstrzał tych wrażeń jest totalnie, wiesz, nawet nie zaskakujący czy wzruszający w moim rozumieniu sztuki. Jest to powód, żeby czasem wierzyć, że stworzyło się coś uniwersalnego. Macie taką bardzo zżytą publikę, co? No, ale wiesz, pracujemy nad tym bardzo. Oni są dla nas najważniejsi, my ich kochamy, my poświęcamy im czas i uwagę. Myślę, że oni czują na koncertach, jak bardzo są dla nas ważni. Że to o to chodzi, wiesz, Niechęć jest specyficzna. My gramy koncerty po 2,5 godziny, a to jest naprawdę bardzo intensywna muzyka. To nie są piosenki, gdzie wszyscy poza wokalistą mogą sobie tam, wiesz, z pamięci zagrać, co wcześniej ustalili. To jest muzyka w 2/3 repertuaru koncertowego, bardzo agresywna, bardzo intensywna, zawierająca non-stop element improwizacji, która wymusza bardzo dużą koncentrację. Poznań jest takim miejscem, które zawsze nas podpuszcza, żebyśmy zagrali jeszcze dłużej, więc tam były koncerty 3-godzinne, ale no to jest już na granicy interwencji kardiologicznej, no. Więc jakby nikt, kto był na naszych koncertach, nie ma wątpliwości, że to jest na 100, 200 i 300%, że tam się nikt nie, same wulgaryzmy mam na końcu języka, nikt nie oszczędza. No i są dla nas piekielnie ważni, wiesz, bo jest koło Niechęci pewne community, jest pewna społeczność, tak? I my ją jakby budujemy, pracujemy, żeby przyłączali się tam nowe osoby, młodsze osoby, bo jest jeszcze nowsza fala polskiego jazzu, którą witamy z radością. Wiesz, no bez nich nie byłoby zabawy. To chyba też jest dość motywujące, że młodsza publika, chociaż możesz mnie poprawić, ale wydaje mi się, że mniej patrzy na gatunki, bardziej na ale atmosferę. Ale oczywiście, że tak. No wiesz, każde pokolenie jest coraz bardziej otwarte. Wiesz, ja mam najukochańszego w kosmosie bratanka, który ma lat 12. Oni wam dopiero pokażą, jak bardzo nie ma granic i definicji. Ja widzę, jak on kuma świat. Tak, ja pamiętam, że kiedy wydawaliśmy Śmierć w miękkim futerku, self-title też, to takie niemożliwe przyporządkowanie do danego gatunku. Jazz czy coś innego. Tak, prawda? Ciągle. Czy to jest jazz, czy to nie jest jazz? Co za różnica? W ogóle nie wiem, nie obchodzi mnie to. Nie jesteśmy pierwszym w historii zespołem, który jest eklektyczny, gatunkowy, bez przesady, nie? Tak, nie, no ja w ogóle kocham młodych ludzi. Po prostu kocham młodych ludzi, bo ja tak wolę, no to jest niesamowicie ciekawe, dostajesz coś nowego. Jak już zaczynam z kolei rozmawiać w ogóle z dzieciakami, co mają 12, 13, czy pod postacią wspomnianego, pozdrawiam bardzo, bratanka Stasia, czy jego jakiś kumpli, czy też czasem dzieci moich koleżanek, bo mam już koleżanki w tym wieku, które mają takie już, no, zmierzające w stronę no nie dorosłości, ale dojrzałości dzieciaki. No to jest fascynujące do porozmawiania. To jakby oni widzą więcej. A jak po pierwszych koncertach? O Jezu, przecudownie, wiesz. Nie, no ja się czuję, jakby mi ktoś życie zwrócił, no bo my zawsze od dawna działamy tak, że wydajemy płytę, jakieś 2,5 roku gramy bardzo intensywnie, bo tak naprawdę o to nam w tym wszystkim chodzi, o te spotkania z ludźmi naprawdę na żywo, a potem gdzieś na 8, 10, 12 miesięcy chowamy się, żeby tą nową muzykę wymyślić, zarejestrować, wyprodukować i wydać. I to się sprawdza logistycznie, sprawdza się artystycznie, sprawdza się nawet w jakimś tam sensie marketingowo, ale, bo trzeba się za sobą stęsknić troszkę, nie? Słabo się to sprawdza na poziomie samopoczucia, że granie koncertów to jest nauk. To jest ogromna namiętność, to jest niezwykłe doświadczenie. Niech gdzieś tam, wiesz, powoli zbliża się w stronę odhaczenia 400 zagranych koncertów i one w niczym nie były mniej świeże i jako całe spektrum zjawiska zagadkowe dla mnie mniej niż te, które graliśmy 13 lat temu. Nie. W ogóle to jest za każdym razem magia, za każdym razem nie jesteś w stanie powiedzieć, czy utwór trwał 4 minuty, czy 12 minut. Ja bym mógł o tym opowiadać godzinami. Mogę też zaserwować szczerą z serca puentę, że po to to robię. Jakby mnie ktoś zapytał, dlaczego zajmuję się muzyką, po to, żeby doświadczać magii koncertu. Jasne, przekaz, dialog, kompozycja, to wszystko jest dla nas szalenie ważne, ale tak naprawdę no chodzi o najgłębszą, no obok tej intymnej, formę kontaktu z ludźmi, jaką jest właśnie granie koncertów dla publiczności. Wtedy ten kontakt z tymi ludźmi staje się czymś euforycznym, transowym, obłędnym, stąd właśnie jest taka nasza wdzięczność do tych ludzi. To chyba jest organiczna psychodelia. Bezapelacyjnie. Trochę to pewnie wynika z tego, że ja jako dzieciak, który włóczył się za starszymi kolegami, no ale doświadczyłem lat 90., które w Polsce były nacechowane no fascynacją, psychodelią we wszystkich możliwych sensach. Psychodelia w muzyce jest dla mnie nieprawdopodobnie ważna. I to zarówno ta organiczna, jak i nieorganiczna, bo one się spotykają ze sobą. Tak bezwzględnie. No muzyka jest dla mnie funkcją psychonautyczną. Bezapelacyjnie. To jest podróż. Jakby jest start, jest lot, jest lądowanie. I można sobie zamknąć oczy, odwiedzić wiele krain po obu krawędziach sceny. Naprawdę nie przesadzam. Rozmawiałam z Rafałem Błaszczakiem z zespołu Niechęć i zgadzam się z nim, że muzyka zapewnia taką niepowtarzalną, psychodeliczną podróż. Rozpłyńmy się wspólnie z kolejnym utworem Niechęci z albumu Reckless Things, tym razem utwór o tytule Bezdech.